otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska za uwspólnotowieniem patentów szczepionek na koronawirusa, deklaruje premier Morawiecki. Dziś wystartował piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Polski Czerwony Krzyż zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Polska opowiada się za uwspólnotowieniem patentów szczepionek przeciw COVID-19, mówi premier. W portugalskim Porto Mateusz Morawiecki uczestniczy w szczycie społecznym Unii Europejskiej. Premier wskazał, że uwolnienie patentów pozwoli europejskim firmom farmaceutycznym w pełni wykorzystać swoje moce produkcyjne. Dodał, że uwolnienie patentów pozwoli też szybciej pokonać pandemię na całym świecie. Wraz z rozwojem mocy produkcyjnych będziemy mogli szybciej dostarczyć szczepionki do innych krajów świata, a przecież jest to pandemia globalna. To znaczy musimy zaszczepić przynajmniej 70 czy 80% populacji całego świata. To pierwszy gorąco dyskutowany temat wczoraj, gdzie były różnice zdań, gdzie ja zdecydowanie opowiadałem się za tym, aby doszło do uwolnienia patentów. Dziś w Porto trwa wideoszczyt Unia Europejska-Indie. Przywódcy 27 krajów członkowskich po zakończeniu dwudniowego unijnego szczytu połączyli się z premierem Indii Narendrą Modim. Jednym z tematów ma być pomoc Indiom, które zmagają się z dramatyczną sytuacją epidemiczną, ale rozmowy mają dotyczyć także współpracy gospodarczej. Podczas wideoszczytu spodziewana jest decyzja o wznowieniu negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Oczekiwania są duże i jestem przekonana, że będziemy mogli zrobić duży krok naprzód. We wzajemnych relacjach jest wiele niewykorzystanego potencjału. Rokowania w sprawie unijno-indyjskiej umowy o wolnym handlu zostały zawieszone w 2013 roku, bo obie strony nie umiały się porozumieć co do zakresu obniżek ceł, ochrony patentowej czy bezpieczeństwa danych. Jednak obawy przed rosnącymi wpływami Chin zbliżyły ponownie Unię i Indie do siebie. Mamy do czynienia z przełomem we wzajemnych relacjach, skomentował wysoki rangą unijny urzędnik zaangażowany w przygotowanie szczytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Klimat i my. W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa odbywa się on zdalnie. Na uczestników czeka 300 propozycji warsztatów, prelekcji, eksperymentów od ponad 100 różnych wystawców. Wydarzenie obserwuje Przemek Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. I powiedz, co się dzieje podczas internetowego pikniku? Do 16 możemy obserwować eksperymenty, a część z nich możemy nawet wykonać we własnym domu. Ponadto zobaczymy filmowe propozycje zagranicznych gości pikniku, a także materiały dotyczące m.in. zdrowia. Wcześniej wszyscy zainteresowani mogli nauczyć się, jak robić budki dla owadów, pojemniki na deszczówkę oraz naturalne domowe kosmetyki. 3 łyżki oleju. Kiedy dodaliśmy olej kokosowy, to przyszedł czas na sodę oczyszczoną i dodajemy jej 5 łyżeczek. I do tego my dodamy olej eteryczny lawendowy, jednak ważne jest, żeby dodać maksymalnie 2 kropelki i teraz wszystko wystarczy wymieszać. Dziś jeszcze w programie eksperymenty młodych naukowców oraz spotkania z ekspertami na żywo oraz materiały przygotowane przez instytucje badawcze. Dzisiejsze spotkanie zakończy pokaz nieba prowadzony prosto na żywo z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. O czym mówił Przemek Lis. Polski Czerwony Krzyż zachęca dzieci i młodzież do aktywności fizycznej. Temu służy akcja 8 km na 8 maja, zorganizowana z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zawsze staramy się uczcić ten dzień w sposób dostosowany do tego, z jakimi problemami aktualnie się mierzymy, mówi dyrektor lubelskiego oddziału PCK Maciej Budka. A że w tej chwili takim problemem, który obserwujemy, jest niska aktywność fizyczna, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, i to zasiedzenie po zdalnej nauce ma swoje też konsekwencje zdrowotne, to staramy się z tym walczyć i zachęcamy wszystkich, nie tylko dzieci i młodzież, do tego, żeby zrobić 8 km w dowolny sposób, czy to spacerem, czy bieganiem, czy na rowerze, hulajnodze, na czymkolwiek. To wszystkim wyjdzie na pewno na zdrowie. Szczegóły akcji można znaleźć na facebookowym wydarzeniu 8 km na 8 maja. Akcja potrwa do 10 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na razie od 8 do 14 stopni nad ranem, od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 w centrum i 6 na zachodzie. Jutro od 14 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie, do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A ty wiesz, Barbara, że jakbyśmy teraz do nowej kuchni kupili sobie promocyjne sprzęty w Media Expert, no, to piąty produkt mielibyśmy 99% taniej? 99%? No, sama zobacz, jak można u nich dostać multirabaty. W sklepie lub na mediaexpert.pl. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej. Tak samo jest z Polską. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy, które wesprą nasze inwestycje, aby dać Polsce nową siłę. Te pieniądze pomogą nam wyjść z kryzysu, odbudować gospodarkę, wesprzeć służbę zdrowia i dać polskim rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest godzina 15:06. Ulala! Ulala! Francuski łącznik. Dzisiejsze bonjour zabrzmi bojowo, jak trąbka dająca sygnał do ataku. A powód jest 200. rocznica śmierci Napoleona Bonaparte. No, nie muszę mówić, że geniusz wojskowej strategii, numer 1 w rankingach na najwybitniejszego dowódcę wojskowego wszechczasów, postać tyleż ważna dla Francji, co całego świata. No ale francuski łącznik nie zajmie się samym cesarzem, lecz tym, co go łączyło z ziemią. A tym łącznikiem, proszę Państwa, był koń. Powiem więcej. Rumak stanowił nieodzowne dopełnienie wizerunku Bonapartego. A najsłynniejszym ogierem dosiadanym przez Napoleona był piękny biały Arab imieniem Marengo. Przywieziony był z wyprawy do Egiptu pod koniec XVIII wieku i uczestniczył oczywiście pod wodzem w bitwie pod Marengo, a po triumfie francuskich wojsk dostał imię od nazwy miejscowości w północnych Włoszech, Marengo właśnie. A było to w roku 1800. Od tej pory Marengo towarzyszył cesarzowi prawie we wszystkich bitwach. 8 razy ranny, padł dopiero w 1831 roku, a to oznacza, że przeżył wodza o dekadę. I także zyskał sławę. Został uwieczniony na wielu obrazach, zaś jego szkielet prezentowany w National Army Museum w Londynie uważany jest za najcenniejszy eksponat tej placówki. Ale dlaczego szkielet Marenga trafił do Londynu? Otóż ogier wpadł w brytyjską niewolę po przegranej Napoleona pod Waterloo. Oczywiście nie każdy udomowiony ssak nieparzystokopytny z rodziny koniowatych trafia jak Marengo do encyklopedii. Toteż dzisiejszy francuski łącznik odda hołd wszystkim zapomnianym kobyłom, habetom i szkapom, a także nieznanym z imienia bachmatom, źrebcom, a nawet wałachom. A po tej mowie na cześć bohatera audycji prezentacja wszystkich stajennych za nią odpowiedzialnych. Najpierw melduję się ja, koniuszy Monika Małkowska, paradę końskich utworów wydaje Ola Kaczkowska, a nas trzyma za uzdy Katarzyna First-Wojtkowska, wydająca, realizująca program. No i jeszcze adres mailowy do naszej stajni, to jest do radia. monika.malkowska@polskieradio.pl. No a teraz już będzie serio, będzie konkurs. Kto z Państwa pamięta, z jakiego filmu jest ta scena? Kolejne pytanie. Proszę bardzo. Zwierzę domowe, hodowlane, występujące nad Wisłą. Podać jego odgłos. Proszę powtórzyć pytanie. Zwierzę domowe, hodowlane, nad Wisłą, odgłos. Piotr Pierwszy, Rzeszów. Pan nieźle zrozumiał, nie chodzi mi o pańskie nazwisko, tylko mówię, że nad Wisłą i odgłos. Ile mam czasu na odpowiedź? Ale konkretnie, wie pan, czy pan nie wie? Oczywiście, że krowa. Co na to jury? Krowa też, ale nam chodzi o konia. Podać jego odgłos. Stop! Stop! Czas minął. Co na to jury? Niestety odpowiedź niepełna. Nam chodzi o odgłos paszczą. Chodziło oczywiście o to. Pytania są tendencyjne. Tak, słusznie odgadł pan Stanisław Stymowa nad Wisłą, bo pan powiedział, że to z rejsu. Aha, no tak, bo pan płynął tym rejsem w 1970 roku, ale to nie pan rżał, panie Stanisławie, prawda? Czy może pan dubbingował uczestnika konkursu? No, niestety musimy to przyznać. Pytania istotnie będą tendencyjne. I kolejne też. Dlaczego Giacomo Rossini zaprzestał komponowania oper, choć tak świetnie mu to szło? I posłuchajmy końskiego motywu z tej ostatniej opery. Końcówka uwertury z Wilhelma Tella, rok 1829. Ładnie, ładnie galopowała Tokijska Orkiestra Narodowa. A teraz, proszę państwa, poprawna odpowiedź, na którą nikt nie wpadł. Dlaczego Rossini wymigał się z oper? Otóż motywował to tak. Wszyscy pracują dla trzech rzeczy. Sławy, złota, przyjemności. A sławy już mam, złota mi nie trzeba, a przyjemności dawno mnie znudziły. Dziwne, prawda? Rossini miał zaledwie 37 lat i już nie był zainteresowany przyjemnościami. No. Teraz o muzyku znacznie mniej znanym niż Rossini. Pochodził z południa Francji, arystokrata, nazwiskiem de Sévrac. A co do imienia, miał ich wiele, zaś w świecie muzyki funkcjonuje jako Deodat de Sévrac. chętnie komponował muzykę do poematów na męski głos i fortepian. W 1919 roku po raz pierwszy został wykonany utwór Piosenka dla małego konika. No i to troszkę tak, jakby Deodat antycypował swój los, bo pożył jeszcze tylko 2 lata. No to posłuchajmy o tym koniku. Mały, kochany koniku, moje serce pożera zmartwienie, ta piękna, która czeka na mnie pod dębowym gajem. Jeśli mnie nie zobaczy, wstąpi do klasztoru. O koniu, obiecuję ci dobrą karmę, tylko pospiesz się. Czuję, że moja opieszałość ją zabija. Och, koniu, koniu, nie zbliżaj się do jej drzwi. Odwróćmy się, aby uciec przed dzwonkiem śmierci. O, był rok 19, czyli grasowała grypa hiszpanka. Posłuchajmy konika. To było po I wojnie światowej, a po drugiej, proszę Państwa, inna zaraza dotknęła kawałek świata, w którym przyszło nam bytować. Czerwona zaraza. A wraz z nią zaczęły znikać konie. W filmie Cwał Krzysztofa Zanussiego z 1995 roku przywołane zostały lata 50. w wieku 20. I postać z innej bajki, z innego czasu. Ciotka Idalia, która potrafiła zrezygnować ze wszystkiego, lecz nie z konia i jazdy na nim. A oto Cwał w interpretacji Wojciecha Kilara. Muzyka pamiętają Państwo ciotkę Idalię cwałującą na koniu. Potrafiła naprawdę dokonać cudów, żeby swojego ukochanego zwierzaka utrzymać, ale nigdy nie wysilała się na kreacje, jakimi słynie Ascot. To miejscowość oddalona 45 km od centrum Londynu, 10 km od zamku Windsor, a słynna jest za sprawą oczywiście wyścigów konnych. Rozgrywane one są tutaj od 1711 roku, a w gronie obserwatorów często zasiadają członkowie rodziny królewskiej, no i oczywiście brytyjska arystokracja. Oprócz koni do walki o najwyższe trofea stają damskie kapelusze, prawdziwe dzieła sztuki, szeroko komentowane w mediach. My Fair Lady, film z 1964 roku z udziałem prześlicznej, uroczej Audrey Hepburn, no nie mógł pominąć tego elementu. To zresztą jest prawdziwy test, jakiemu została poddana panna Doolittle, Eliza Doolittle. Da sobie radę na wyścigach w Ascot, czy nie? Oczywiście nosiła na głowie wspaniały kapelusz, jak i zresztą pozostałe panie, a kreację zaprojektował wówczas Cecil Beaton. A teraz posłuchamy Gavota, muzyka Frederica Lowe z musicalu My Fair Lady Ascot. Posłuchajmy, jak to było. W pewnym momencie słyszeli państwo ciszę, a potem tętent, koński tętent. No, ciekawa jestem, czy ktoś z państwa gra na wyścigach? To może postawią państwo na małego, białego konika, bo ten tak gnał nawet przy złej pogodzie, przy paskudnym otoczeniu, w takim miejscu, gdzie nie było wiosny, to tak jak teraz, tak jak u nas. A co ciekawe, mały biały konik zginął od białej błyskawicy, ale zginął szczęśliwy, bo był wolny. Georges Brassens i Nana Mouskouri w nagraniu z 1972 roku śpiewają o małym białym koniku. Le petit cheval dans le mauvais temps. Qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc. Tous derrière. C'était un petit cheval blanc. Tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps. Ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps. Ni derrière, ni devant. Mais toujours, il était content. Menant les gars du village. À travers la pluie noire des champs. Tous derrière. À travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content. Tous derrière. C'est alors qu'il était content. Tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps qu'il avait donc de courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant. A ce petit cheval blanc, ten mały biały konik, miał twardy charakter i choć zginął rażony piorunem, to jak może państwo słyszeli, zginął szczęśliwy, choć nie widział wiosny. No warto czasami umrzeć za wolność, tak jak ten konik. A teraz właśnie o takich dzikich koniach, white horses. Znają to państwo? No pewnie. Rolling Stones, nagranie z roku 1969. I to wtedy ukazała się płyta, właściwie dwa lata później, a nagranie o koniach było wcześniejsze, płyta Sticky Fingers i tam galopowały White Horses. Childhood living is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, No, I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you decided to show me the same. No sweeping exit. Stage lines could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me. Nie ma tak dobrze, żeby się angielskie dzikie konie rozpychały, Le Chevaux Sauvage, francuskie dzikie konie teraz wchodzą na arenę, a głos w ich sprawie zabiera Annie Nobel. Nie ma nic wspólnego z fundatorem nagrody, ale można powiedzieć, że Annie też się udało dostać nie lada nagrodę od życia, bo nie tylko, że jest utalentowana muzycznie, ale także maluje na szkle i na bażurach, a jeszcze do tego od czasu do czasu pisze powieści. A teraz Le Chevaux Sauvage, o których zaśpiewała w 1965 roku, ale powróciła do tego nagrania i je poprawiła w 2012. Posłuchaj mi Annie Nobel. Et dans leur sillage se lève l'ouragan. Quand la terre roule sous leurs sabots d'argent, une grande houle s'éveille au cœur des gens. Les chevaux sauvages lèvent haut le cou. Quand dans les herbages ils sentent que c'est nous. Avec nos cordages et avec nos licous, ils s'ébrouent de rage, se cabrant comme fous. Les chevaux sauvages se battent debout et leurs grands yeux sages se troublent tout à coup. Comme un ciel d'orage, d'un secret courroux et d'un lourd présage quand il tombe à genoux. Derrière les grillages, les chevaux prisonniers tournent dans leur cage comme des condamnés. Que l'on dit sauvage, que l'on dit indompté, qui avait du courage et la liberté, la liberté, la liberté. O, widzę, że spodobały się Państwu zgadywanki. No to kolejne pytanie, oczywiście tendencyjne. Z jakim rodzajem klusek kojarzy się Państwu western? A dla ułatwienia podrzucę temat muzyczny. Wow. Proszę Państwa, prawidłową odpowiedź podali trzej panowie podpisujący się dobry, zły i brzydki. Tak, tak, chodziło o spaghetti, które pichcił Sergio Leone i nazwał to spaghetti westernem. Tak go zainspirował pan Ennio Morricone swoimi galopującymi rytmami. No a skoro już nasze myśli pomknęły na dziki zachód, to zostańmy tam nieco dłużej. Nieodzownym elementem tamtego rozległego pejzażu są stada bydła i pilnujący ich kowboje. Nieustraszeni, bo czyha na nich niejedno niebezpieczeństwo, no choćby drugi kowboj, bardziej krwisty, narowisty i rwący się do tego, żeby zrobić użytek z broni palnej, ale gdy zapada wieczór, słońce wsiąka w zachód, bydło idzie spokojnie do wodopoju, kowboj zaczyna marzyć. Czasem nawet marzy na głos, a jeszcze rzadziej na dwa głosy plus harmonijka ustna. Posłuchajmy. The sun is sinking in the west, the cattle go down to the stream, the redwing settles in her nest, it's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyon, that's where I long to be. With my three good companions, just my rifle, pony, and me, gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling. Just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo. Just my rifle, pony, and me. No more cow, no more cow to be roping, to be roping. No more stray, no more stray. Will I see round the bend, round the bend? She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle, pony, and me. For my rifle, my pony, and me. Ten piękny męski duet zabrzmiał w okolicach Rio Bravo, no dość dawno temu, bo w 1959 roku. Ach, kto tak pięknie dzisiaj śpiewa jak Dean Martin i Ricky Nelson. No i oczywiście musiała być inspiracja, czyli strzelba i konik. Skrajny łagodności. Z dzikiego zachodu przy zachodzie słońca przeniesiemy się na inne obszary. Nieuznane, bezkresne stepy wschodniej części globu, gdzie Włodzimierz Wysocki puszczał swoje konie luzem. No a potem je nawoływał tak długo, że aż zachrypł. Słychać to będzie za chwilę. Wdol obrywa ponad propaścią po samemu po kraju. Я коней своих нагайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые. до жить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Nie tylko Włodzimierz Wysocki nie dał się okiełznać. Pani Jacqueline Dillac postawiła się rodzicom i od maleńkości czuła, że musi iść za swoim powołaniem, a miała talent muzyczny, miała i ma, bo żyje. Porzuciła rodzinną prowincję i śmiało zaatakowała Paryż, gdzie uczyła się śpiewu, zarabiając różnymi dorywczymi pracami i pach! Już na początku lat 60. udało jej się zaangażować w kilku kabaretach, a w 1963 nagrać debiutancką płytę. Le Cheveux, płyta, to już nie była debiutancka, czyli Konie, ukazała się w 1968 roku, a pani Jacqueline Dillac no, współpracowała z wieloma bardzo znanymi piosenkarzami i artystami, a także nawet występowała w Teatrze Bobino, co jest już niezłym takim dowodem, że naprawdę odniosła sukces. Posłuchajmy Le Cheveux, płyty, piosenki właściwie z dawnych czasów. Tu les prends par le cou, ils ont confiance en toi, ils ont confiance en nous. Les chevaux. Dans ces pays de brume où dorment les maisons, ils s'en vont sous la pluie chargés de goémons. Les chevaux. Comme l'homme attaché, comme l'homme promis, on les voit trébucher sous le poids de la vie. Les chevaux. L'automne les emporte entre ses vignes bleues, quand se ferment les portes, quand s'allument les feux. Les chevaux. Compagnons de labour et de morne saison, ils sont là dans la cour à l'heure des moissons. Les chevaux. traverse la vie. Sans regarder derrière, heureux qu'on leur ait mis, en naissant des œillères. Parfois la guerre les prend comme sur les tableaux. Ils tombent lourdement les deux pattes dans l'eau. Les chevaux, sans avoir eu le temps de comprendre, à genoux ils se font torero le dimanche à Cordoue. Les chevaux, ils sont de tous les temps, de toutes les histoires, comme nous, cependant, comme nous, sans mémoire, les chevaux. To był niejako hymn na cześć koni, naszych towarzyszy w bitwie, w pracy, i one nam ufają, te konie, a czasami spotyka je, gdy się zestarzeją, bardzo smutny los. No ale nie będziemy się na koniec naszej audycji smucić. Wskoczmy na konika na biegunach, jak Urszula. Może dwa schodami na strych odejdą z ołowiu żołnierze. Przeminie jak wiatr uśmiechów twój świat, kolory marzeniom odbierze. Za rok może dwa schodami na strych zamieni się kudłatym poczłapią. Beztroskie te dni i zobaczysz, że jednak wspaniały. Proszę Państwa, rozkołysany, cwałujący francuski łącznik żegna się ze słuchaczami na tydzień, a wraz ze mną zostawiam w pełnym galopie Olę Kaczkowską, wydającą program, i cwałującą chyba Kasię First-Wojtkowską. Ale na koniec...